گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 381 ب. رفتی که به روی من نگاهی نکنی، رفتی که به روی من نگاهی نکنی، شادم به نگاه گاه گاهی نکنی. گفتی که مگر به اشتباهت بینم، ای وای به من، ای وای به من گر اشتباهی نکنی. خوشتر از دوران عشق ایام نیست، خوشتر از دوران عشق ایام نیست، بامداد عاشقان را شام نیست. تا نسوزد بر نیاید بوی عود، تا نسوزد بر نیاید بوی عود، پخته داند کین سخن با خام نیست. تا نسوزد بر نیاید بوی عود، تا نسوزد بر نیاید بوی عود، پخته داند کین سخن با خام نیست. Thank you. چهره در ساغر می، هر جا که دل رو می کنه جز نقش او در چشم من، هر جا که دل رو می کنه جز نقش او در چشم من. آشفت سری کس تو درو شور و شری نیست. آشفت سری کس تو درو شور و شری نیست. ویران دلی کس غم عشقش خبری نیست. کوه غم من بشکن و مشکن دل تنگم. کوه غم من بشکن و مشکن دل تنگم. خارا بشکن شیشه شکستن هنری نیست. خارا بشکن شیشه شکستن هنری نیست. از یک نگهت سینه همه عمر برافروخت. از یک نگهت سینه همه عمر برافروخت. سرمایه آتشکده ها جز شرری نیست. تو درو شور شری آشفت سری تو درو شور و شری نیست. ویران دلی کز غم عشق خبری Thank you. از عشق مرا چشم تری دو لبی از عشق مرا چشم تری موند و لبی خوش بعد از تو جزینم بعد از تو جزینم به خدا خوش و بعد از تو جزینم به خدا خوش و غم من بشکن و مشکن دل تنگم کوه غم من بشکن و مشکن دل تنگم خارا بشکن شیشه شکستن هنری نیست Thank you. غم من بشکن و مشکن دل تنگم، خارا بشکن خارا بشکن، پیش شکستن هنری شکستن هنری نیست، خراب شکن شیش شکستن هنری از یک نگهت سینه همه برافروخت، سرمایه آتشکده ها جز شرری چون شام میان عشق خاموش شدم، چون شام میان عشق خاموش شدم، چون گیسوی روز خانه بردوش شدم، از بس که به یاد او نشستم شب روز از خاطر خیشتن فراموش شدم. خوشتر از دامرانش ایامیت خنده را خرید، عارفان را منتهای کام سوزد بد نیاید بوی او، پخت داند کین سخن با مستی از من پرس و شور عاشقی، من کجا دارم که دور هر کسی را نام معشوقی که هست، هر کسی را نام معشوقی که هست، میبرد معشوق ما را نام نیست. یا ساقیا در ساغر هستی شراب ناب نیست، وانچه در جام شفق بینی به جز خوناب نیست. زندگی خوشتر بود در پرده وهم و خیال، زندگی خوشتر بود در پرده وهم و خیال، صبح روشن را صفای سایه مهتاب نیست. خاطر دانا ز طوفان حوادث فارغ است، کوه گردون سای را اندیش از سیلاب نیست. ما به آن گل از وفای خیشتن دل بسته ایم، ما به آن گل از وفای خیشتن دل بسته ایم، ورنه این صحرا تهی از لاله سیراب نیست. آنچه نایاب است در عالم وفا و مهر ماست، آنچه نایاب است در عالم وفا و مهر ماست، ورنه در گلزار هستی سرو و گل نایاب نیست. گر تو را با ما تعلق نیست، ما را شوق هست. گر تو را با ما تعلق نیست، ما را شوق هست. ور تو را بی ما صبوری هست، ما را تاب نیست. گر تو را با ما تعلق نیست، ما را شوق هست. ور تو را بی ما صبوری هست، ما را تاب نیست. گفتی اندر خواب بینی بعد از این روی مرا، گفتی اندر خواب بینی بعد از این روی مرا. ماه من در چشم عاشق آب هست و خواب نیست. Oh, در سینه اهل صفا جز بی نبا یا نبا نیست. دیوانه عشقم بی باده مستم، دیوانه عشقم بی باده مستم، چون لاله از غم در خون نشستم، هم درد من در دشت غم جز لاله جز لاله داشنانی. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 381 به بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت خانم الهه و آقایان قوامی، بدیعی، شهیدی، جلیل شهناز و ناصر افتتاح تنظیم یافته. آهنگ در مایه افشاری از عارف، اشعار از سعدی، رهی معیری و یگانه، گوینده امیر مویس.